Josep Pedrals, bona tarda. Molt bona tarda, Tatiana. Ben tornat a la tribu de Catalunya Ràdio. Gràcies. Segona setmana. Sí. Molt feliç em fa això, que tornem a tenir aquí. Per segona setmana pensava que no aguantaries. Sí, jo també. Patia, patia. És petit. Patia, sí, patatia. Tatiana. Ai, molt bé. Tenim aquí el ben sonat, que és el nostre company poeta Josep Pedrals, que cada setmana ens fa sonar bé una frase que d'entrada no li sona gaire bé. Sí. Sí, sí. I aquesta setmana m'he basat en una incidència que vaig tenir l'altre dia. Vaig anar a un bateig, el bateig del fill d'uns amics, un nano molt, molt menut, però que ja comença a tenir cara i ulls, diguéssim. Home, esperem que això en tingui des del primer dia. Sí, ara ja els té desenvolupats. Ah, d'acord. Ja fixa la mirada i aquestes molt coses. Bé. I en un moment donat, després, en el piscolabis de després de la celebració, la iaia es va voler endur el nen perquè el nen feia pudor, diguéssim. I jo sóc molt tafaner i vaig a mirar aquesta bona dona, la mare del meu amic, quants anys deu fer que no canvia uns bolquers. I vaig decidir acompanyar-la, allò com qui diu, ah, ja l'ajudo jo. Ja. Sí. Tal, la senyora es va posar a fer la feina i a mitja feina va dir la frase que avui analitzarem, que és... Que mono porta penyal d'estreno. La senyora es referia a que el nen... O sigui, la seva mare, per l'ocasió, ja li havia comprat una talla més gran de bolquers. I a més, un dia especial per estrenar, no? Exactament. Però aquesta frase em va sonar realment malament, perquè que mono porta penyal d'estreno... té uns quants barbarismes ficats. Per exemple, mono en català és el que li diríem bufó, penyal és el que en diríem bolquers, i d'estreno seria... estrena. Mm-hmm. És una paraula que en teatre i en cine estem molt acostumats a dir estrena, però en qüestions de roba, etcètera, no. Diem estreno. Sí. No? Sí. Per tant, la frase sense envellir gaire, o sigui, la primera de canvi seria que bufó porta bolquers d'estrena. Ara bé, si volem afegir-hi la cursileria que ja portava la primera frase i també aquest to com de magarrufa de la iaia... Mm-hmm. Sí. Jo hi afegiria una comparació, no? Allò tipus? De, tipus, mira si, no? Mira si n'és de bufó. Però, a més, hi afegiria algun diminutiu, no? Mira si n'és de bufonet. Uh-huh. I llavors, encara, per acabar-ho de fer més tieta, hi afegiria un datiu ètic. Ui, el datiu ètic és aquella mena de... Calleu, sisplau, aviam, calleu. S'han agafat alguna lletra, aquesta? Datiu ètic. Un datiu ètic és... Són dues paraules. Són dues, eh? Datiu i ètic. Calleu, sisplau, aviam. Sí, són aquella mena de possessius o de reflexius que no cal que la frase els porti, però que la gent els posa molt sovint. O sigui, no m'estudia. Ah, el nen no menja. Ah, ja te la veig. És un datiu ètic, això. Ens han sortit no sé què. Això és un datiu ètic. Això és un datiu ètic. Jo faig molts de datius ètics d'aquests. Sí, sí, sí. I llavors, a mi em sortia que la frase dita en plan iaia ben dita seria... Mira si n'és de bufonet que m'estrena bolquers. Ja. Home, sí, aquesta que queda, millor, que queda molt més d'això. Ara, jo sempre analitzo les frases pensant que la gent és més llesta que jo i vaig pensar, dic, calla, i si la senyora el que està dient és realment el que ha dit, o sigui, analitzem la frase. Ara ve lo bo, ara. Estreno, mm-hmm. acabat amb bu, és un adjectiu en català, que és estreno, estrenua, que vol dir coratjós o intrèpid. Ve del llatí estrenus, estrenua, estrenum, que vol dir actiu o enèrgic. Per tant, estreno, aquest final ja tindríem que és coratjós, intrèpid, actiu i enèrgic, no? Sí. Llavors, penyal, sí que vol dir bolquers en castellà, però... penyal, amb E, penyal, és una penya aïllada. Tothom coneix el penyal d'Ifac, allà a Calp, o el penyal de Gibraltar, a la part de Gran Bretanya de la península Ibèrica. I després, en el cas de mono, no vist com a bufó, sinó com a mico. Mm-hmm. Clar. Que és el simi, especialment aquells que tenen la cua llarga. Mm-hmm. El micofilós, diguéssim, no? Sí. Per tant, ens sortiria una frase bastant, bastant complicada, perquè un rocam solitari, actiu i enèrgic, parlant de micos amb la cua llarga, o sigui, la senyora està dient que mico porta un rocam d'intrèpid, no? O sigui, aquesta senyora no estava fixant-se en els bolquers, estava fixant-se en l'aparell de l'aire. Clar. I per això estava tan satisfet. La collonera. Clar, clar, clar, la senyora és quin goig, quin fill més ben dotat, quin net més ben dotat. Molt bé, molt bé. Clar, que no ho volgués dir, això, evidentment. I jo crec que la cosa devia anar per aquí, no? Que mono porta penyal d'estreno és... És que a vegades les coses no són el que semblen, eh? Jo volia dir, hosti, quin nano més ben dotat. Quina cigala tan grossa. No, però jo soc un detiu intrèpid. Entenent cigala com a què? Sí, com a escamarlà de la part fonda del mar. Vols que diguis? Tati. Molt bé, doncs està molt bé aquesta observació que ens fas i que passem de que mono porta penyals d'estreno a l'última frase. Bueno, sí, a una senyora fent apreciacions sobre la mida del membre del seu net. Tens un poema també aquesta setmana? Sí. Música de poema. Hi ha una palpitació que vol que tirotegi les feixugues paraules que integraven l'elenc d'avorridors discursos d'un to feixuc, grisenc. Vol que esclati, joiós amb un nou florilegi, que desembussi els mots i els faci privilegi. Quina poció d'estímuls m'hi pot posar flamenc? Alguna mescladissa de gelea i ginseng? O no em cal l'elixir, només el sortilegi? Quin èxtasi d'encís convé que cantussegi? Quina sonsònia abstracta fendrà del tot el trenc? El cant roman incògnit, i malgrat tot l'entenc. Té la sonoritat d'un càndid sacrilegi. Ensorra fortaleses de decrèpits sermons. És un alè volàtil, una remor de fons. Bravo! Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Pedrals, de veritat, als teus peus. Dankeschön. Fins la setmana que ve. Fins la setmana. Que vagi molt bé.